بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قرآن سكي آية: ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق. يأسطوب وصيتا يوبروكا كوي وزيش لالله تبارك وتعالى سبومينو وصورة الأنعام وآية 151 i onima koji slijede kasnije. Tu je spomenuo vasijete, kažem da su to vasijeti, jer kada se hoće ukazati na važnost nečega, kaže se to je vasijet i oporuka. Iako, pogledu Allaha tabaraka wa ta'ala, to je u stvari ono za što je od nas zavjet uzeo. I čvrst ugovor da ćemo ga u stvari izvršiti. Kaže uzvišeni Allah: wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Nakon što je pomenuo zabrane, prva zabrana je bila širk Allahu tabaraka wa ta'ala, zatim ukuful validain, nepokornost roditeljima, ovdje se spominje kao naredba, i dobročinstvo roditeljima činite, zatim ne ubijajte svoju djecu iz siromaštva, mi hranimo i vas i njih, o tome smo govorili prošli put. I sada sljedeće: i ne ubijajte nikoga ili ne ubijajte osobu koju je Allah haram učinio da se ubija, osim sa pravom. Kaže Ibn Kathir, ovo je spomenuo uzvišeni Allah posebno, iako se razumije iz početka ovoga ajeta. Jer na početku se kaže: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. Prije ovoga je spomenuto: i ne približavajte se bilo kakvim grijesima. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Ono što je javno i ono što je tajno. Pa ovo ulazi u grijehe, ali ga posebno izdvaja i spominje da bi to potvrdio i ukazao na važnost toga. Spominje se u Buhari i Muslimu hadis od Ibn Mas'uda radijallahu anhu, koga pripisuje Allahom poslaniku alejhi selam, u kome kaže: la yahillu damri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Nije dozvoljeno ili nije dozvoljena krv muslimana, to jeste prolitije, koji svjedoči da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allahu poslani, osim u tri slučaja. Prvi je estejibu zani, osoba koja je udata ili oženjena, a počini zinalu, ne mora. O nefsu bin nefsi, i osoba za osobu, dakle kada neko nekoga bez prava ubije. وَتَارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَةِ. I onaj koji ostavi svoju vjeru i napusti džemaat muslimana. Od Ibni Omara radijallahu anhu se prenosi isto tako hadis zabilježen u Buhari, koga pripisuje Allahovom poslaniku alejhi selam, da kaže: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. Onaj ko ubije čovjeka koji je u garanciji i pod zaštitom muslimana u nekom mjestu u državi, ko ubije takvu osobu, iako je ta osoba nemusliman, ali je pod garancijom muslimana, neće osjetiti džennetskog mirisa. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ana. A miris džennetski se osjeti i nalazi u udaljenosti od 40 godina. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. To vam Allah poručuje da biste se urazumili. Kaže poznati mufesir Ibn Atije: ذَلِكُمْ إِشَارَةٌ إِلَى هَذِهِ الْمُحَرَّمَةِ. To znači svi ti harami koji su spomenuti, dakle ova zamjenica ukazuje na sve te harame koji su spomenuti. Sve vam je to Allah poručio. A vasijet, to je naredba koja je potvrđena i koja je strogo naređena. Kod kuranskih riječi la'allakum ta'qilun, da biste se opametili, islamska ulema ima dva mišljenja. Kod ovoga la'alle, da biste se opametili, ili nadajući se da ćete se opamijetiti. Ova nada je u stvari vezana za čovjeka. Da ima nade za čovjeka da se opameti, a ne u pogledu Allaha tabaraka wa ta'ala, jer on zna ko će se opameti, ako neće. I zato ovim on uspostavlja dokaz protiv ljudi, da saznaju istinu, pa ako prihvati, taj je na pravome puta, ako odbije, on je na dalaletu. Dakle, svako ko čuje ovaj vasijet, nadat se da će to ostaviti utjecaja na njegov razum i da će to prihvatiti. I drugo mišljenje jeste da je ovo le'alle, možda, ili nadajući se da je to uzročno, to jeste Allah vam uzvišeni to oporučuje vam ove vasijete, da biste ih shvatili, da biste ih razumjeli i da biste radili po tome. Kao što kaže u drugom ajetu, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. I nije im ništa drugo naređeno osim da obožavaju Allaha iskreno mu, vjeru ispovjedajući kao pravi vjernici, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ i namaz da obavljaju, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ i da zekat daju. Dakle, sve im je to naređeno da bi radili to. U tefsiru Taberije, ali ne onog poznatog Ibn Đerira Taberi, znači onog kojeg smo prije spominjali, a to je Ebu Ali Taberi od uleme Hanefija, spominje se u njegovom tefsiru da je rekao i izveo zaključak u ovim ajetima gdje se spominju ovi harami. Prvi ajet i drugi i treći različito se završavaju. Prvi ajet se završava riječima takinu, da biste se urazumili. Drugi ajet da biste pouku prihvatili i treći ajet da biste se pobojali i da biste bili bogobojazni. Pa kaže to zato što kada shvate i razume, oni će i pouku prihvatiti. A kada pouku prihvate, onda će se Allaha pobojati i biti bogobojazni. Dakle, to je taj jedan slijed, normalan slijed događaja i prihvatanje istine. Razumjeti istinu, shvatiti je, dalje opametiti se i pouku prihvatiti, a kao rezultat jednog i drugog kad dolazi, da se čovjek poboji uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i da se poboji da to uradi, da ne bi bio od onih koji su propadli. Još ćemo ovdje zastati kod sljedećeg vasijeta, a to je وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْهُدَّهُ. I ne približavajte se imetku siročeta osim onako kako je najljepši, dok hata jebluga ešudde, dok ne dostigne svoju zrelost. Kaže Mufesir ibn Atije, ovo je zabrana da se zabrana približavanja koja obuhvata sve vrste rada sa imetkom jetima. Znači, osnova je da je zabranjeno približavati se imetku jetima. I shvatate to. To je osnova. Zabranjeno približavati. Nije rečeno zabranjeno ga uzimati, nego zabranjeno se i približiti imetku. A onda izuzetak od toga je napravljen, pa je rečeno osim na najljepši način. Dakle, koliko uzvišeni Allah pridaje pažnju očuvanju imetka jetima, jer ono je na dunjaluku nezaštićeno. Ne ima oca koji bi se o njemu brinuo i unaprijedio taj imetak, kamoli ko bi ga očuvao. I zato, ako se bude olahko odnosilo sa imetkom jetima, to će biti velika propast. A ti jetimi, ako se ne odgoje sutra, ako se ne odgoje sutra kako treba, oni će biti u stvari zločinci u tome društvu. Jer nemaju odgoje, nemaju osnovnih principa i osjećat će u svojoj zrelosti da ih je to društvo ili pojedinci toga društva da su ih iskoristili. I gledat će da se svete tome društvu. Zatim, dakle, vidimo da je izveo iz tog opšteg pravila zabrane približavanju i metku jetima, izveo je uzvišeni Allah to i izuzeo da samo na najljepši način mu se smije približavati. I to na način kako ćemo se potruditi da se njegov imetak uveća. Muđahid od Mufesira kaže, tumačeći kuranski ajet na najljepši način, to jeste da se upotrijebi u trgovinu. Ali kaže precizno, et-tijaretu fihi, trgovina u njegovom imetku. Nije rekao trgovina od njegovog imetka. Što znači da glavnica ostaje, nego u njegovom imetku da se čini trgovina kako bi se kako bi se taj imetak uvećao. Dakle, razlika je između trgovina od imetka i trgovina u samom imetku. Dakle, što znači i u toj trgovini, pazite dobro da ona glavnica ostane, a da trgujete od onoga što je mimo toga, da bi se garantovalo očuvanje toga njegovog imetka. I zato se isto kaže u kuranskom ajetu u sura Inisa, warzuquhum fiha, i te jetime, tu siroća, obskrbite fiha u njihovim imetima, a nije rečeno od njihovih imetaka. Što znači da čovjek, taj veli i taj nadzornik toga jetima, da se potrudi da glavnica se ne umanjuje, da ona ostaje, a da ga obskrbljuje u tome imetku, a ne iz njega da se ona umanjuje, nego da nastoji da se uvećava imetak toga jetima, nikako da se smanjuje. I zato oni koji budu nadzornici nad jetimima, pa imaju svoj imetak lični, bolje je da kada dobije se zarada i neki dobitak u imetku jetima, da ništa od njega ne uzimaju za sebe. Niti kakvu nadoknadu, niti kakvu opskrbu, niti bilo šta. Da bi zaista to bilo u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i na najbolji način obavljeno. A onaj koji je potreban imetku, imamo nadzornika nad jetimima koji su sami potrebni. U tome slučaju, oni koji ne imaju svoga imetka, on će nešto odvojiti za sebe od dobiti imetka jetima. I u tome slučaju će uzimati bil ma'ruf, onoliko koliko je poznato, priznato, u stvari onoliko koliko kada uzme i ljudi znaju da je to uzeo, neće mu niko reći pogledaj ga šta radi. Nego će svak reći pa to je uobičajeno, to je normalno i to je poznato među ljudima da toliko može uzeti da ne ošteti imetak toga siročeta. I zato se to zove el ma'ruf, ono što je poznato. I zato Omera radijallahu anhu kada su pitali kako ti činiš sa imetkom muslimana, sa Bejtul Malom u pogledu sebe, kaže ja se odnosim prema imetku muslimana, prema Bejtul Malu, odnosim se kao prema imetku jetima. Jer ja sam taj koji sam dužan da ga čuva. I ako ću ga ja rasipat, šta će biti s njega? A obično je među svijetom poznato pravilo, u arapskom jeziku to se kaže hamiha haramija. Onaj koga čuva, on je haramija taj. Obično je to poznato, ovaj pravilo među ljudima. A to u islamu je najstrože zabranjeno. I zato Omer radijallahu anhu, ukazujući na taj princip, kaže ja se odnosim prema imetku muslimana, prema Bejtul Malu, kao prema imetku jetima. Ako nisam tome potreban, ja ne uzimam. Ako mi je potrebno, uzmem onoliko bil ma'ruf koliko je poznat. I zaista je Omer u tome posebno bio poznat time što je odredio svojoj porodici određeno primanje. I žena kao žena je pokušala nešto od toga da uštedi. I na kraju mjeseca napravila je neke slatkiše, halvu i tako dalje. Pa je pitao Omer, odakle ti ovo? Je li neko donio, je li poklonio, šta se desilo? Jer je gledao da zaista njegova hrana bude halal. Kaže, to sam ja uštedila od onoga što nam donosiš, od tvog primanja mjesečnog. Kaže, koliko si uštedila? Toliko, kaže, to ću vratiti u Bejtul Mal. To ću vratiti u muslimansku riznicu. Ebu Bekr radijallahu anhu, kada je prihvatio da bude halifa, krenuo izutra na čaršiju. Pitaju ga ashabi, kućeš? Kaže, idem na čaršiju svoj posao, uobičajeni rad. Kaže, ne može tako. Ti sad preuzeo obaveze muslimana, Pa ćemo onoliko koliko si ti zarađivao na čarši, obezbijedit ćemo ti, a ti se bavi pitanjima muslimana. I tako je bilo kod Ebu Bekra radijallahu anhu i kod ostalih halifa. Hatta jebluga ešuteh dok ne dospije do svoje zrelosti. Ovdje ulema spominje više mišljenja, poznato mišljenje od Malika i mnogih drugih jeste da je to da se od te osobe otkloni situacija nesvjesnosti, situacija nerazboritosti. Dakle, da ta osoba bude u stanju da upravlja tim imetkom. Uz bulug, to jeste uz sazrijevanje i punoljetstvo, koje po islamu ne biva samo po godinama, nego po određenim znacima koji se pojavljuju na svakoj osobi. Ali samo punoljetstvo ne znači da je sposobna osoba da upravlja određenim imetkom. I zato u šarijatu imamo osoba koje imaju 30, 40 i više godina, pa im se učini hijđr, a to je odredi im se staratelj koji će na njih trošiti imetak. Jer te osobe po svome postupku nisu sposobne da upravljaju imetkom. Dadneš mu, ne znam koliko da mu dadneš, 2 dana ne može kod njega ostati. Ili će izgubiti, ili će potrošiti. Nešto će biti, ali kod njega to ne može biti. I da ima ne znam koliko imetka, on je problem. Otiće treći dan pa će prositi, će ukrasti, nešto će biti od njega. I onda se odredi osoba koja će se brinuti o njemu. Koja će njegov imetak uzeti sebi i onda mu bilo davati s vremena na vrijeme u određenoj količini ili će mu kupovati za to hranu, odreću i njegove potrebe. To je isto tako i sa jetimom. Kur'anski ajet kaže وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ I iskušajte jetime, stavite ih na ispit dok ne dosegnu nikah, a to je u stvari punoljetstvo. Fa in anestum minhum rushdan, pa ako kod njih osjetite zrelost, fadfa'u ilayhim amwalahum, vi im dajte njihove imetke. Dakle, uslovio je uzvišeni Allah da bi im se dali imetci tri uslova. Prvi, da se iskušaju, da se isprobaju. To jeste da im se dadne nešto malo od imetka, pa da se vidi kako će oni sa tim imetkom postupiti. Time će se isprobati njihova zrelost i njihov razum. Drugo, bulu, da dožive punoljetstvo. I treće, rušd, a to je zrelost, dakle da takvi dosjegnu. Ovo je vrlo bitno kada se radi o jetimima i onima koji su nadzornici tih jetima. Što znači da ti nadzornici su dužni i odgovorni da na najbolji način upravljaju sa imetkom jetima i da od njega ništa ne uzimaju ako nisu potrebni. A ako su potrebni, samo onoliko koliko su u potrebi i koliko je poznato. Isto se radi sa institucijama. To znači, ako postoje institucije koje se brinu o jetimima, ako mogu same sebe izdržavati, to je najbolje. Ako ne mogu, onda će od imetka jetima onoliko upotrebljavati koliko im je najpotrebnije za održavanje svojih osnovnih potreba. Glavnica ostaje. Jeste, govor je o onome da se unapređuje. Da se unapređuje ta glavnica i od dobiti da se troši na te jetine. Inšallah, u sljedećem kazivanju govorit ćemo o tome kako je nužno pravdu uspostaviti prilikom trgovine. Zatim prilikom govora i svjedočenja kako je nužno ispuniti obećane zavjete i kao posljednje steženje ove vjere i nerazilaženje na frakcije koje dolazi kao rezultat neslijeđenja ispravnog ove vjere ili unošenja nekih novotarija koje uzvišeni Allah nije dozvolio. Zahvaljujem.